A do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 18 sierpnia. Przed chwilą minęła 16. Czas na serwis Trójki. Filip Jarek. Rusza kolejny etap kampanii. Swoje hasło wyborcze zaprezentowało dziś Prawo i Sprawiedliwość. Pierwszy statek w ramach korytarza humanitarnego z Odessy dotarł do celu w Stambule. W Zakopanem rozpoczyna się Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Bezpieczna przyszłość Polaków. To hasło wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. Ogłosił podczas wystąpienia w Warszawie prezes partii Jarosław Kaczyński. Jak podkreślał PiS, chce skoncentrować się w kampanii nie tylko na kwestiach bezpieczeństwa militarnego. Nie tylko kwestie twardego bezpieczeństwa w kontekście militarnym i wewnętrznym. PiS, jak wyjaśniał Jarosław Kaczyński, będzie też akcentować sprawy związane z bezpieczeństwem gospodarczym, energetycznym i socjalnym. Programy te społeczne, socjalne, to były one naprawdę ogromne, to można powiedzieć o wielkiej polityce społecznej. Ta polityka obejmowała także tworzenie mechanizmu zwiększania płac. Jarosław Kaczyński zaznaczył również, że z kwestiami bezpieczeństwa łączą się pytania referendalne. Jest tutaj sprawa bezpieczeństwa w postaci pytania o mur i pytania o relokację. Jest sprawa bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o emerytury. Także czwarte z pytań o wyprzedaż państwowego majątku zagranicznym podmiotom jest zdaniem szefa PiS powiązane z bezpieczeństwem państwa. Karol Darmoros, Polskie Radio. Do kampanii gotowa jest już także Lewica. Jednomyślnie przyjęliśmy listy wyborcze do Sejmu. Znajdzie się na nich 920 osób, poinformował współprzewodniczący Nowej Lewicy, Włodzimierz Czarzasty. Idziemy po to, żeby wygrać. Jesteśmy przygotowani do tej walki, podkreślił. Jak dodał, zostanie na listach zachowany parytet. Pierwszy statek, który wypłynął z ukraińskiej Odessy w ramach nowego korytarza humanitarnego, dotarł bezpiecznie do celu podróży. Zachodnie media poinformowały, że maszyna pod banderą Hongkongu dobiła do portu w Stambule. O szczegółach Wojciech Cegielski. Statek utknął w porcie w Odessie półtora roku temu, tuż po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W podobnej sytuacji było kilka innych okrętów, które zakotwiczyły w Czarnomorsku i w Piwdennym. Części statków udało się opuścić Ukrainę po tym, jak rok temu zawarto umowę zbożową, na podstawie której Rosja zobowiązała się nie atakować okrętów handlowych, które transportowały ukraińską żywność. Jednak gdy w lipcu Rosja zerwała umowę, statki nie mogły już bezpiecznie wypłynąć z ukraińskich portów bez ryzyka rosyjskiego ataku. Ukraina ogłosiła niedawno utworzenie korytarza humanitarnego dla statków. Nie gwarantuje to w 100% bezpiecznej podróży, ale część załóg ogłosiła, że będzie wypływać z Odessy i z innych portów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Trwa szacowanie strat po tym, jak wczorajsza nawałnica uszkodziła część obozu harcerskiego w Pławniowicach w województwie śląskim. Silny wiatr połamał tam drzewa, część z nich miała spaść na namioty. Jak tłumaczy podharcmistrz Krystian Nigiel z Komendy Chorągwi Śląskiej ZKP, nikomu nic się nie stało, bowiem w chwili nawałnicy ośrodek na szczęście był pusty. Nasz ośrodek harcerski był już przygotowany na przyjęcie 40 uczestników z harcerskich drużyn wodnych, którzy mieli rozpocząć swoją przygodę wieczorem tego dnia. W czasie nawałnicy więc ośrodek był pusty, nie wliczając gospodarza ośrodka. Nikomu nic się nie stało, a straty to głównie materialne. Wspomniany obóz oczywiście się odbędzie dzięki uprzejmości chówca ziemi rybnickiej, również na stanicy wodnej, więc jakby tutaj plany się nie zmienią. Na miejscu pracowali też strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Gliwicach oraz lokalnych zastępów ochotniczych straży pożarnych. Dziś także spodziewane są burze i to niemal w całym kraju. Górale z całego świata przyjechali do Zakopanego. Pod Tatrami rozpoczyna się 54. Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Wydarzenie sięga do źródeł kultury ludowej i odwołuje się do lokalnych tradycji ziem górskich z różnych stron świata. Program wydarzenia to nie tylko koncerty grup górali, ale też warsztaty, wystawy i prezentacje rękodzieła. Tradycyjnie festiwal poprzedzają Mistrzostwa Podhala w powożeniu, konkurs na fiakra roku oraz na śpiew pytacki. możemy widzieć tradycyjne fijakierskie zaprzęgi, takie jak właśnie dawno jest tu na Podholu jeździły, bo można powiedzieć, że no starszym pojazdem konnym na Podholu takim transportowo-rekreacyjnym był fasią. To wybieramy te z fijakra roku, który będzie właśnie tą brać fijakierską bez cały rok reprezentował. Jest konkurs na śpiew pytacki, no bo każde wesele, co jedzie koniami, to musi mieć na początku pytacy, co by pięknie zaśpiewali, co by się młodym całe życie dobrze wiedło. Górole oznajmiają wszystkim, że jedzie wesele, bez wieś i śpiewają głośno, jak najgłośniej, żeby ich było jak najdalej słychać. Zespoły góralskie z całego świata będą rywalizować na miejscu w konkursie o Złotą Ciupagę, a festiwal potrwa do czwartku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O pogodzie sporo mówimy jak zwykle u progu weekendu, a tym bardziej wakacyjnego, bo każdy zastanawia się, gdzie i jaka pogoda. W najbliższych godzinach, no niech będzie, że wieczorem i nocą pogodnie, choć miejscami przelotnie popada deszcz, możliwe zanikające co prawda, ale jednak burze z gradem i lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. No i wciąż tropikalna noc tej nocy od 13 stopni na Pogórzu do nawet 20-21 stopni w centrum i na wschodzie. Jutro słonecznie i upalnie, ale też będzie się chmurzyć i przelotnie padać i możliwe, co prawda za wyjątkiem środkowego zachodu, jednak burze z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę, wiatr południowo-wschodni. Jutro od 22 stopni w rejonach podgórskich, nad morzem 25, to chyba idealna temperatura. W centrum 28-30 to już gorąco, a prawdziwy upał na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Jutro tam dwie trójki. To w radio odbiorniku, a my zastanawiamy się, jak i gdzie odpoczywać w takie upały, to raz. Dwa, jak znosić tropikalne noce, a te tropikalne przypomnijmy, kiedy nocą temperatura wynosi powyżej 20 stopni Celsjusza. Niech będzie, że powyżej. Plus i w cieniu. No, ale zastanawiamy się przede wszystkim, jak taką pogodę znosić w wakacje. No może na urlopie to jeszcze, ale jaka jest ta idealna pogoda i temperatura, na którą byśmy nie narzekali? Czy to wiosna, lato, jesień, czy zima? Dwie dwójki i siedem trójek. Ta idealna pogoda to? Z temperaturą to tak jak z perpetuum mobile. Dla Polaków nie ma idealnej. Jak jest w minus 20 w zimę, to jest za zimno. Jak jest plus 3, to jest za ciepło, bo nie ma śniegu i tam łyżew i tak dalej. Jak latem jest 20, to jest za zimno, a jak jest 35, to jest za ciepło. Don't you see? Ileż to razy słyszymy pytanie, no jak tam na urlopie? No dobrze, wypoczynek idzie. A pogoda była. Potrafi to rozsierdzić niejednego urlopowicza, który wrócił z wakacji do pracy. Z samego rana także pani Aleksandra w drodze do pracy to raz, a z pracy to teraz. Człowiek z roboty wraca, klima i dwie gałki lodów. Tak się człowiek ratuje w aucie. Ale jak na urlopie, to afrykańskie upały mogą być. Nawet i do 35 stopni Celsjusza. O takie prognozy państwo proszą. 11 minut po godzinie 16. Dziś pytamy, jaka jest ta idealna pogoda na wakacje i nie tylko. Idealna pogoda to jest po burzy. No, po tej atmosferycznej też. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy na państwa kolejne sygnały. 12 minut po godzinie 16. Teraz o pięknych stworzeniach. Są piękne, ale też mają okrutne charaktery. Zielone papugi, bo o nich mowa, przygotowują inwazję na Polskę. Potrafią uprzykrzyć życie nie tylko mieszkańcom miasta, ale i naszym rodzimym gatunkom. A te ptaki już są w drodze do Polski. No nie wiem, czy po to, by uwić sobie gniazdko w różnych mniejszych, większych polskich miejscowościach. O jakich ptakach mowa? O tym opowie Józef Niewiarowski. Aleksandrety to ptaki, które już od wielu lat kolonizują kolejne zakątki Europy. Mówi Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Mówi się o inwazji na Europę i to już trwa w zasadzie dwie dekady. To wystarczy pojechać, nie wiem, do dużych miast typu Londyn, Bruksela, Barcelona. To wszędzie tam latają te zielone papugi. To jest rzeczywiście gatunek w ekspansji. I niektórzy mówią o inwazji. Papugi po kolonizacji większości europejskich stolic ostrzą sobie pazurki na Polskę. Papuzia telewizja dotarła do pierwszego w Polsce gniazda zielonych papug. Podobno się urodziły jakieś. Bardzo się podobały, bardzo ładne. Mistrzostwo. Tu one się zadomowiły tym początkowo w tej wierzbie. Tam jest dziupla taka. Ich jest gdzieś około 7 czy 9. No i ludzie dokarmiają to tutaj przez zimę. I one chyba są tutaj szczęśliwe, bo by zginęły, prawda? Prawda. Mniej szczęśliwe mogą być z tej przyczyny nasze rodzime ptaki. Zajmują dziuple naszym gatunkom ptaków, kowalikom, szpakom, sikorom. Nie tylko zajmują, potrafią je stamtąd wyeksmitować. Wina już udowodniona, a eksmisja zapewniona. Eksmisja naszych ptaków to jednak nie koniec problemów. No przyjaźni to wielkiej nie wróżę, bo to cieszy oko, jest rzeczywiście ładne. Natomiast jeśli tak jak w Barcelonie ktoś ma nad sobą noclegowisko papug albo miejsce gniazdowe, one lubią też kolonijnie występować, mają dość nieprzyjemne głosy, choroby od papuzie. Także raczej wielkiej przyjaźni nie wróżę, ale z dystansu przez lornetkę. Wygląda ślicznie. Na ten moment w Polsce zagnieździło się od kilku do kilkunastu par. Zagubionych aleksandret oraz tych, które uciekły od właścicieli, jest w Polsce na wolności około setki. Zielone papugi uwielbiają duże miasta. Piotr Tryjanowski uważa, że najbardziej prawdopodobne jest, że aleksandrety w Polsce jako pierwszą skolonizują Zieloną Górę. No i nie powinno to dziwić, w końcu papugi te są zielone. Spotkali państwo na swojej drodze aleksandretę obrożną. Proszę dać znać i dlaczego. Niby takie piękne, ale mają okrutne charaktery. Być może na pokładzie mamy. No a może i domorosłych, ale jednak ornitologów. Prosimy o sygnały. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Mailowo 71335, smsowo i telefonicznie. A to najszybciej i najłatwiej. Dwie dwójki i siedem trójek. Nie tylko o tych zielonych, pięknych, choć jak słyszymy okrutnych aleksandretach, ale także o pogodzie. Dziś pytamy o tę idealną pogodę. Może raczej temperaturę. Taką, która nam odpowiada. Czy w pracy, po powrocie z urlopu, czy na wakacjach. Dwie dwójki i siedem trójek. Lekior w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki, 17,5 minuty po godzinie 16. O tę idealną pogodę pytamy dziś. Odpowiednia temperatura jest taka jak w Skandynawii, albo trochę cieplejsze niż na Skandynawii. No, trochę cieplejsze. To z takich klimatów właśnie przywiało kogoś do naszego studia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ale wcześniej przybliżę temat, dlaczego spotykamy się dziś, bowiem o północy Litwa zamknęła dwa przejścia graniczne z Białorusią. Na decyzję władz w Wilnie wpłynęło rzecz jasna rozmieszczenie najemników grupy Wagnera w tym kraju. A ze mną w studiu jest korespondent Polskiego Radia na Litwie, Kamil Zalewski. Witam cię serdecznie. Witam, dzień dobry. Jak było na granicy? Na granicy było dosyć spokojnie dzisiaj w nocy. Po prostu te przejścia zostały zamknięte. Można powiedzieć, że wręcz na kłódkę straż graniczna cały czas jeszcze tam ma przebywać przez pewien czas, ale rzeczywiście akurat na tych przejściach było spokojnie. Ja przypomnę tylko, bo mówiliśmy o tym oczywiście w Radiowej Trójce, że te przejścia to przejścia w takich miejscowościach jak Szumsk i Twerecz, to są oczywiście przejścia graniczne z Białorusią i tutaj dodam, że jeszcze 4 są otwarte przejścia graniczne w Miednikach, w Ławaryszkach, w miejscowości Rajgardas i Soleczniki. To informacja dla kierowców ciężarówek między innymi, którzy w tamtym kierunku czasami się udają. Minister spraw wewnętrznych Agnie Bilotajte mówiła wczoraj, że zagrożenie ze strony grupy Wagnera jest tylko jednym z powodów zamknięcia punktów kontroli granicznej. Podstawowy powód to problem przemytu, jaki na tych przejściach się odbywał. Rozwiązujemy go, zamykając te punkty. Drugim powodem jest potencjalne zagrożenie związane z rozmieszczeniem sił Wagnera na Białorusi. Tutaj dodam, że szefowa MSW Litwy w tym tygodniu przypomniała, że kraje bałtyckie i Polska omawiają możliwość całkowitego zamknięcia granic z Białorusią. Taki komunikat wydała. Omawiamy algorytmy na poziomie technicznym i politycznym, rozważamy, jak by to wyglądało. A wczoraj dodała jeszcze. Zdajemy sobie sprawę, że jeśli zrobi to tylko jedno państwo, rozwiązanie będzie nieskuteczne. Rozumiemy, że decyzja musi być podjęta na poziomie regionalnym, aby odniosło to skutek. No właśnie. Ostateczne ustalenia w tej sprawie mają zapaść 28 sierpnia tutaj w Warszawie, kiedy spotkają się ministrowie spraw wewnętrznych 4 państw. Tymczasem Litewska Straż Graniczna podała, że przez te zamknięte dzisiaj punkty dosyć sporo osób, jak na warunki litewskie, się przeprawiało, bo to było około 2000 osób dziennie. Litewskie władze podały, że w dalszym ciągu, tak jak już wspomniałem tobie i słuchaczom, będzie można spotkać tam pograniczników, straż graniczną. W przyszłości jednak zamknięte przejścia będą monitorowane zdalnie. Być może nie wszyscy wiedzą, że przejścia graniczne są zamknięte. Nasi funkcjonariusze zostaną jeszcze na miejscu, aby kierować ruch do innych punktów i informować, które z nich działają. No, to był Stamas Lubajewa, szef Straży Granicznej, który jeszcze w zeszłym tygodniu w ogóle informował, że Litwini udają się zazwyczaj na Białoruś, korzystają z ruchu bezwizowego i upatrywał tutaj dosyć spore zagrożenie, dlatego że obywatele Litwy na granicy często zatrzymywani są przez służby bezpieczeństwa Białorusi. Przypomnijmy sobie to, co powiedział Stamas Lubajewa. Posiadamy informacje, że obywatele Litwy są werbowani, a obywatele Białorusi, którzy wjeżdżają na Litwę, są proszeni o robienie pewnych zdjęć, rejestrowanie ruchu wojsk, robienie zdjęć pewnych obiektów. A jak dodam do tego, że w ciągu tego roku do teraz około 250 tysięcy Litwinów udało się na Białoruś, skorzystało z tego ruchu bezwizowego, no to te liczby mogą być... Robią wrażenie. Tak, robią wrażenie, z czego Rustamas Lubajewa też parę dni temu na konferencji prasowej mówił, że część z nich mogła być właśnie werbowana, stąd też parę dni temu stanęły na granicy, na przejściach granicznych specjalne tablice informacyjne przestrzegające przed podróżami do tego kraju. No i zdecydowana decyzja. Litwa, przypomnę, zamknęła dziś dwa przejścia graniczne z Białorusią, o czym informował korespondent Polskiego Radia na Litwie, Kamil Zalewski. Bardzo dziękuję za wizytę w studio. Audycja popołudniowa, 22 minuty po 16. Ładunkami pachnącego błędu.

Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Zawarta w suplemencie diety Pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen. Pozytywum Sen. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują Cię w pół kroku? Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg aminotuzylamu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy do nauki i pracy, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki i lodówki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. I jedziemy dalej, 29 minut po godzinie 16. Co dzieje się w tej chwili na drogach, o tym Mariusz Dąbrowski. Droga krajowa nr 25, odcinek Biały Bór Człuchów w Rzeczenicy. Na 39 kilometrze doszło do kolizji dwóch autosobowych. W efekcie mamy ruch dla obu kierunków, ale tylko jednym pasem. S17 między węzłem Ostrów a węzłem Kołbiel. Na 16 kilometrze zepsuła się ciężarówka i blokuje jeden pas jezdni w kierunku Lublina. Korki w stolicy na S8 i na jezdni w stronę Białego Stoku od koła po Wisłę i na jezdni w stronę Łodzi i Poznania od Żerania po Marymont. Na autostradowej obwodnicy Wrocławia między węzłem Wrocław Zachód a węzłem Wrocław Lotnisko na 11 kilometrze doszło do kolizji trzech autosobowych, co sprawiło, że zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. S6, obwodnica Trójmiasta, korki i spowolnienia na obu jezdniach od węzła Gdańsk Południe po węzeł Gdynia Wielki Kack. Autostrada A2, kolejne utrudnienie na wysokości węzła Łódź Północ na 363 kilometrze. Tam doszło do zdarzenia ciężarówki z busem. Jedna osoba jest ranna. Zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Poznania. Ostrożności i życzliwości. A kolejne informacje drogowe na naszej antenie już za niecałą godzinę. Teraz po 16.30 czas na skrót serwisu Trójki. Strażacy odnotowali ponad 1000 interwencji po burzach, jakie minionej doby przeszły nad Polską. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło w województwach śląskim i dolnośląskim. Zadaniem strażaków było głównie wypompowywanie wody z ranych ulic, piwnic i parkingów, a również usuwanie powalonych na ulice i domy drzew. Kilka osób zostało rannych. Dziś burze spodziewane są niemal w całym kraju. Wczoraj z Białorusi do Polski próbowały nielegalnie przedostać się ponad 60 osób, poinformowała Straż Graniczna. Byli to obywatele 9 różnych państw: Iranu, Indii, Syrii, Pakistanu, Bangladeszu, Afganistanu, Kamerunu, Nigerii oraz Algierii. W Camp David na północ od Waszyngtonu niebawem zacznie się szczyt trzech państw, w którym uczestniczyć będą prezydent USA Joe Biden, prezydent Korei Południowej Suu Kyi oraz premier Japonii Fumio Kishida. Zgodnie z zapowiedziami podczas szczytu strony mają ogłosić wzmocnienie współpracy wojskowej oraz zacieśnienie politycznego frontu przeciwko rosnącym we wpływy Chinom. To był skrót serwisu Trójki. Bardzo dziękujemy, Filip Jarek, i pełne wydanie serwisu już za 28 minut o 17. A my tak w piątkowe popołudnie liczymy grosz do grosza. Ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Lekkie spadki ropy na świecie, cen nie przełożą się na sytuację w Polsce. Tak czytamy w komentarzu analityków biura maklerskiego Reflex. Przez całe lato ceny na stacjach w Polsce były dość niskie, no ale teraz zaczyna się to zmieniać. 95 średnio kosztuje teraz 6,64. 98 jest po 7,19. Za diesla płacimy 6,42. Najspokojniej mogą spać kierowcy tankujący autogaz. Tu cena 2,79 za litr. KGHM pokazał swoje wyniki finansowe na półmetku roku. Zysk netto skurczył się o 90% do 400 milionów złotych. Rok temu było to 10-krotnie więcej, grubo ponad 4 miliardy. Władze spółki tłumaczą, że ta dostała rykoszetem za niższe ceny miedzi na światowych rynkach. Nie potwierdziły się oczekiwania dotyczące mocnego odbicia pokowidowego gospodarki chińskiej. Chiny to jeden z największych konsumentów miedzi, jeden z największych rynków. Poziom zapasów na giełdzie w Szanghaju po początkowym wzroście finalnie znacząco zmalał. Mówi prezes KGHM-u Polska Miedź Tomasz Zdzikot. Przedstawiciele naszego miedziowego giganta zapowiedzieli nowe inwestycje, m.in. budowę nowych szybów i ważelni soli. Orlen będzie będzie odbierał cały gaz z pływającego terminala w Zatoce Gdańskiej. Koncern z Płocka podpisał dziś umowę z Gaz-Systemem w sprawie regazyfikacji, czyli przerabiania skroplonego LNG na zwykły gaz. Orlen będzie używał terminala jako takiego swojego okna, którym będzie sprowadzał gaz do Polski alternatywnie i komplementarnie do Baltic Pipe i do terminala w Świnoujściu. Mówi Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Pływający terminal ma zostać otwarty w styczniu 2028 roku. Za franka po południu płacimy 4,66, za euro 4,46, za dolara 4,10 zł, za brytyjskiego funta 5,23, a co na naszym parkiecie? WIG20 spada. Tuż przed zamknięciem ostatniej sesji w tym tygodniu jest 0,79% na minusie. Oczywiście ekonomia jeszcze wróci, bo jak się okazuje, już nie tylko surowce czy przemysł, także polska gospodarka coraz więcej zyskuje dzięki sektorowi gier komputerowych. I o tym powiemy za niespełna godzinę. Tymczasem o pogodzie dwa słowa. No dobra, niech będą trzy. Jutro słonecznie, upalnie, choć będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Możliwe za wyjątkiem środkowego zachodu burze z gradem. Jutro wiatr słaby, umiarkowany, ale jak to w czasie burz, porywisty do 60 km na godzinę. W miarę przyjemna temperatura w rejonach podgórskich, 22 stopnie. Niewykluczone, że podobnie nad morzem, tam 25, no ale już ciepło, bardzo ciepło w centrum do 28-30 stopni, a upalnie jutro w ciągu dnia na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 33 stopni Celsjusza. Mówiliśmy o tym, że gwałtowna burza przeszła właśnie nad województwem łódzkim. Do tej pory strażacy interweniowali ponad 100 razy, a my dziś zastanawiamy się, bo z jednej strony gwałtowne burze, intensywne opady, silny deszcz, wiatr, a z drugiej upały. A jaka jest ta idealna pogoda? No, dla mnie taką ulubioną temperaturą to jest 30 stopni. Ja przez ostatnie dni rzeczywiście czuję się świetnie i żałuję, że tak nie jest przez cały rok. Nawet tak troszkę się śmieję, że mam jakieś korzenie, jakąś krew południowską w sobie, choć jestem niebieskookim blondynem. A właśnie, i po głosie też tak to słychać. W sprawie idealnej pogody na wakacje, na wakacyjny weekend. Jaka jest ta idealna pogoda, czy może nawet wprost, idealna temperatura? 2 2 i 7 3. A dziś w audycji popołudniowej też mówiliśmy o aleksandrettach obrożnych. Ciekawa jest też kwestia nie ich naturalnego występowania, ale też mam w Polsce i za granicą wielu hodowców. Aleksandretta obrożna, która naturalnie występuje w kolorze zielonym, to mutacje, które mogą występować, są przeróżne i kolory mogą być żółte, aqua, opali, różne mieszanki i ceny niektórych takich ptaków dochodzą do naprawdę zawrotnych kwot, bo są to na przykład kilka tysięcy lub, jeżeli dobrze kojarzę, to nawet kilkanaście tysięcy euro. 2 2 i 7 3 w tej sprawie również. Lay back, head on the ground. look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. Stereofonics w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Ciepło, ciepło, upalnie, gorąco. Jak robi się gorąco, to przenosimy się na parter. Jak robi się upalnie, to przenosimy się do mieszkalnej części piwnicy. A tam całą dobę jest temperatura w granicach 22 stopni. I to jest idealna pogoda do wszystkiego. I ja to rozumiem, i tak trzeba żyć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mieć taką piwniczkę. 19 minut pozostało do godziny 17, a bylebyśmy pamiętali, że te gorące emocje sportowe także, bo od wtorku w sportowych halach Włoch, Niemiec, Estonii i Belgii trwają Mistrzostwa Europy Siatkarek. Przypomnę, rozpoczęły się w starożytnym amfiteatrze w Weronie we wtorek, a w tym wyjątkowym anturażu Włoszki wygrały z Rumunkami 3-0. Czego chcieć więcej? No ale od tego czasu rozegnano 10 spotkań. Dopiero dziś do gry wchodzi reprezentacja Polski. Reprezentacja, która może w tym turnieju powalczyć nawet o medal. Więcej o tym Robert Grzędowski. Reprezentacja Polski przystępuje do Mistrzostw Europy miesiąc po wywalczeniu trzeciego miejsca w Lidze Narodów, a te historyczne brązowe medale rozbudziły nadzieję na walkę o podium także w czempionacie Starego Kontynentu. Posłuchajmy Zuzanny Góreckiej, nie grającej w tym sezonie z powodu kontuzji reprezentantki Polski. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, jak się mówi, więc na pewno czekamy na medal. Natomiast ta drużyna cały czas się buduje. To jeszcze nie jest taka drużyna, która jest pewniakiem. Super sukces, naprawdę. Ten medal z Ligi Narodów. Natomiast Mistrzostwa Europy to też jest inny turniej. Drużyny będą też troszkę inaczej przygotowane, bo wracając do Ligi Narodów, tam jeszcze zespoły występowały w drugich składach, trzecich, więc podchodzę z taką chłodną głową do tego wszystkiego, co się będzie działo. Brzmi to jak próba powstrzymania dziennikarzy czy kibiców przed pompowaniem balonika. Dlatego go nie pompujemy i nie wróżymy medalu Mistrzostw Europy, bo przecież za zasługi nikt ich nie rozdaje. Ale z drugiej strony, nawet gdyby pojawiła się presja wyniku, to Polki mogą sobie z nią poradzić, bo już raz w tym sezonie to zrobiły, mówi były reprezentant kraju Zbigniew Bartman. Dziewczyny pokazały, że udźwignęły presję, bo one ten balonik sobie napompowały podczas kontynentalnej fazy Ligi Narodów i jak jechały na ten turniej finałowy do USA, do Teksasu, to oczekiwania były olbrzymie, że zagrają w strefie medalowej. Stanęły na wysokości zadania i ostatecznie cieszyliśmy się z tego historycznego medalu Ligi Narodów w historii żeńskiej siatkówki. Liga Narodów zakończyła się miesiąc temu. Ocena formy, z jaką Polki zaczynają grę w Mistrzostwach Europy na podstawie meczów z Teksasu, no, byłaby po prostu bez sensu. Ale mamy inną, świeżą podstawę do tego, by stwierdzić, że forma podopiecznych Stefano Lavariniego jest dobra. Dziewczyny są świeżo po sparingach z reprezentacją Turcji, gdzie na 3 sparingi 2 wygrały. Turczynki wystąpiły w swoim najmocniejszym składzie, zwycięzczynie Ligi Narodów tegoroczne, więc jedne z głównych kandydatek do Mistrzostwa Europy. Dlatego dziewczyny pokazują, że to nie był wybryk, ten turniej, całe rozgrywki Ligi Narodów, tylko to jest, zaczyna się robić stała. Proponuję rozwiązanie kompromisowe. Nie pompujemy balonika, ale na grę Polek w Mistrzostwach Europy czekamy z optymizmem. A ta gra zacznie się już dziś o 20:00 meczem z reprezentacją Słowenii. Słowenia na pewno to jest młody, perspektywiczny zespół, który ma dużo potencjału. Przyjmująca reprezentacji Polski Oliwia Różański. Trzeba będzie podejść do tego meczu jak do każdego innego. Będzie to na pewno ciężki mecz, bo to jest trudny rywal, tak jak i każdy. Wiadomo, nie wypada przed meczem mówić inaczej niż Oliwia Różański, gdy gra się w reprezentacji. Ale patrząc z boku, możemy ocenić, że Słowenia to obok Węgier jeden z dwóch najsłabszych rywali Polek w grupie A. I właśnie z nimi dziewczyny zagrają na początek. Dziś ze Słowenią, a w niedzielę z Węgrami. Dopiero później będzie mecz z najmocniejszą w grupie Serbią, a dalej z Belgią i Ukrainą. Kolejność jest idealna, mówi były reprezentant Polski Witold Roman. Wydaje się rzeczywiście, że ten dzisiejszy mecz jest najłatwiejszy. Będzie to takie na rozgrzanie. Awans z grupy Mistrzostw Europy wywalczą 4 zespoły. To dla Polek nie powinno być problemem. Później zaczną się jednak schody, bo w długiej fazie pucharowej grać będzie trzeba aż od 1/8 finału. Na razie jednak czekajmy na mecz ze Słowenią. Przypominam to dziś o 20:00. I oczywiście mocno trzymamy kciuki na po Słowenii, jak słyszeliśmy Węgry i Serbię. Oczywiście o tych spotkaniach będziemy na trójkowej antenie mówić. Za kwadrans 17. Wciąż powtarzasz uparcie i skrycie. świecie. Patrzysz w okno i smutek masz w oku. Przecież mnie kochasz nad życie. Sam mi mówiłeś przeszłego roku. Przeszłego roku. Gdy się miało szczęście, które się nie trafia, czyjeś ciało i ziemię całą, a zostanie tylko, tylko fotografia. To jest, to jest bardzo mało. Można żyć bez powietrza. Wciąż się śmiejesz, lecz coś tkwi poza tym. Patrzysz w niebo na rzeźby obłoku. Przecież ja jestem i niebem, i światem. Sam mi mówiłeś przeszłego roku. Powiedziałeś mi, kiedy do mnie piszesz, nie wystupuj wszystkiego na maszynie. To pisz jedną linię własną ręką, kilka słów do prawdy, nic wielkiego. Powiedziałeś mi, kiedy do mnie piszesz, nie wystupuj wszystkiego na maszynie. To pisz jedną linię własną ręką, kilka słów do prawdy, nic wielkiego. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, nic wielkiego. Bez powietrza. 12 minut pozostało do godziny 17. Ważne sprawy międzynarodowe. A zatem przed nami już teraz Świat w trzech aktach. I Rafał Tomański w studiu. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Co na początek? Bardzo ważne, nie wiem, czy takie można nazwać, spotkanie trójstronne? O, może tak? Tak, pierwszy raz w takim formacie. Cztery razy wcześniej spotkali się już przywódcy Japonii, Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych, ale zawsze to było, te trzy wcześniejsze razy, zawsze to było na marginesie jakiegoś innego formatu. Po prostu byli gdzieś razem i spotykali się o to gdzieś tam w jakiejś odrębnej sali. No taka okazja. A tym razem z polecenia Joe Bidena w Camp David, w takiej rezydencji w stanie Maryland, gdzie jeszcze Churchill przyjeżdżał i wiele ważnych spraw omawiano z ludźmi, których znamy od lat, od dzieciństwa, od dekad, to tym razem taka trójstronna formuła, która ma wypracować wiele nowych mechanizmów, jak twierdzą wszystkie trzy strony zaangażowane, po to, żeby scementować przyjaźnie i sojusze, które są między Stanami Zjednoczonymi a tymi krajami w Azji, odpowiednio Japonią i Koreą Południową, ale między nimi, między Seulem a Tokio, tej chemii nie było do tej pory. Mm-hmm. Wszystko polegało na tym, no bo Japonia najeźdźca podczas II wojny światowej, a zagrożenie wspólne teoretycznie wcześniej wobec Korei Północnej, a teraz od Chin spodziewane, to głównie strona amerykańska o tym twierdzi i o tym mówi, ale z perspektywy historycznej trudno było pogodzić te trzy interesy, bo Japonia jako najeźdźca dla krajów Azji Wschodniej, a także i Południowo-Wschodniej była trudnym partnerem. No to tak samo jak dla nas Niemcy. A jak to posklejać teraz? No właśnie, jak to posklejać? Okazało się, że bardzo łatwo. Ci, którzy zostali najechani, mieli o tym zapomnieć. I tutaj możemy sobie powkładać w tę układankę tamtejszą nas. No to tak samo jakbyśmy nie mówili o reparacjach wobec Niemiec, tylko stwierdzili, dobrze, no okej, rozumiemy. I naprawdę Koreańczycy tak zrobili. To zrobili ewidentnie pod dyktando Amerykanów. Tu nie ma żadnego spisku, żadnej teorii ukrytej. Oni to zrobili, ludzie tego nie zrozumieli, ale prezydent szedł w zaparte, ten sam, który niedawno nas odwiedził. No i teraz okazuje się, że można wypracować nową formułę porozumienia. Szczegóły poznamy wkrótce, bo spotkanie dopiero się zaczęło. Stany Zjednoczone, Japonię zostawiamy, Korea zostaje z nami. I to jest ciekawy temat, który wybrałem dla Państwa, żeby pokazać, że rozumienie wojny na Ukrainie, no bo cały czas jest to w pewnego rodzaju nawet oś, która się nie pojawia, jakaś taka w pamięci, mamy to, co u nas za wschodnią granicą, że spojrzenie na udział w tej wojnie i wsparcie tej wojny, nawet ze strony osób pojedynczych i takich nawet prywatnych, jest różne. I wcale nie wszyscy są tego samego zdania. I nawet ta sama Korea Południowa, która właśnie teraz negocjuje w Camp David z Japonią i Stanami Zjednoczonymi, właśnie skazała na 1,5 roku więzienia byłego swojego żołnierza marynarki wojennej. Pan pojechał na wojnę na Ukrainie, pan nazywa się Lee Kun, ma 39 lat, jest youtuberem jeszcze przy okazji, ale to dość powszechna funkcja w Korei dla osób, które chcą sobie dorobić, tam jest to dość prężne. Wrócił do kraju z Ukrainy w maju ubiegłego roku, czyli no jak wiemy, pojechał tam na początku i to jeszcze odniósł obrażenia kolana po 3-miesięcznej służbie jako ochotnik walczący przeciw siłom rosyjskim. No a teraz pójdzie siedzieć na 1,5 roku, bo Koreańczycy uważają, że tak nie można. Tego ci nie powie ChatGPT. Właśnie, a to już jest znowu takie zagięcie rzeczywistości. Technologia ChatGPT to ten algorytm, który ma niby być inteligentny, ale tylko umiejętnie powtarza to, co mu się opłaca zgodnie z jakimś tam odsetkiem procentowym, czyli udaje, że rozumie, mimo że nie rozumie nic. Naukowcy w Wielkiej Brytanii stwierdzili, że w tym swoim nierozumieniu faworyzuje lewicowe poglądy. Jest to bardzo ciekawy skręt, bo chyba tego się nikt nie spodziewał, żeby jeszcze, no ja to skrócę oczywiście, no podbiję trochę tę skłonność algorytmu, żeby ChatGPT, żeby sztuczna inteligencja miała się ku komunizmowi albo w ogóle ku lewicy, ale... No może niektórzy się spodziewali, bo przecież encyklopedie międzynarodowe, te wszystkie treści w internecie, no nie są pozbawione. Chyba bardziej chodzi o to, kto finansuje taki algorytm i czyje ma być na wierzchu, jeżeli chodzi o propagowanie treści. Albo w jakim kraju mają się wyświetlać wyniki, jak mu zadamy właśnie pytanie. Poza tym przypomniało mi to, bo to oczywiście jest sprawa rozwojowa, też nie wiemy, do czego to doprowadzi w efekcie, ale kilka lat temu mówiono, że Twittera powinni kupić jacyś bardzo bogaci ludzie, żeby go nie rozwijać, tylko żeby go zamknąć, bo on polaryzuje za bardzo. Benz. Właśnie. Rafał Tomański, Świat w trzech aktach. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Audycja popołudniowa za 7 minut 17.